Radiopunxis. La acompaña. Radio. Tardes, benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, como todos os sábados, aquí con todos vostedes tentando facer dúas horiñas de radio en galego, con entrevistas, con música e con novidades para todos vostedes. Xa saben, se queren poden conectar con nosco que estamos emitindo por Facebook, no Sempre en Galicia, seguro que todos vostedes terán oportunidade de participar connosco. Aquí no control central temos o noso técnico Kiko Belinchón, damoslle boas tardes. E eu hoxe teño a posibilidade de facer o que me dé a gana, porque non teño compañeros aquí ao carón. De verdade que intentarei que todos vostedes pasen dúas horiñas agradables. Como sempre, comenzamos o noso programa dándolle primeiro as disculpas correspondentes de das personas que non poden estar aquí connosco: Armando Fernández, grande compañeiro, e Laura Santos, que tamén están con obrigas persoais que atender. Adiante, pois, un pouquiño de música para conectar directamente con Galicia de aquí a un bocadiño. Pois, queridos ointes, xa temos a outro lado do fío telefónico o noso correspondente na Baixa Limia, don Xosé Lamela. Moi boas tardes. Hola, boas tardes, Xulio. Benvido, moitas gracias por atendernos e por estar aí a carón noso cada vez que te chamamos. A verdade é que a semana pasada notamos a túa falta, pero hoxe... Estaba máis cerca que ahora, a semana pasada. Sí, pero teñas ocupacións persoais, non? Era imposible, sí, vale. Claro. A verdade é que hoxe... empezas en Zetas unha nova andaina cun grande personaxe que nos dixetes a micropechado que tiña xa preparado, non? Sí, eu creo que podemos dispoñer dela. Onde tivemos, casualmente, tivemos un feliz encontro con él, non? Que xa faz tempo que non había. É un persona en sí, un personaxe en sí aquí en Galicia, non? É moi, moi conocido e reconocido, non? É unha persona que xa tivemos aquí, que nos falou desde fai moitos anos, que nos falaba de moitos diferentes aspectos no cual ele domina totalmente, non? Claro. Ten en conta que ele estudiou Dereito, estudiou Magisterio, Toxicología Forense, Antropología Cultural, pois todos se vayan unhas capacidades. Eu conocí no últimamente cando era o xefe superior da Policía de Galicia. Sí, comisario, bueno, sí. Sí, académico correspondente da Real Academia da Galega, sí, e fillo adoptivo de Carlos de Randín, que eso tamén ten o seu mérito, ¿no? Hombre, foi o que nos rescatou co Outomisto, esa Andorra galega, pois sí, pues, sí. Todo por obra de gracia dos traballos de investigación personais. Despois, e actualmente, pois pues, é senador en Madrid con unha gran labor que está facendo, pois pues, con varias vicepresidencias ahora, non, que sí, toca, sí, sí. Entre unos unha que especial para entender o que nos dá pasando aquí na período de poboación, como é esta na Comisión Especial sobre a Evolución Demográfica en España, non? Pois, fin, todo ese personaxe que, ademais, como escritor, xa sabes que ten innumerables libros que fomos comentando aí, e que ten un, pois, que é unha primicia, porque nos desenvolve aquí a vivencias do que é o mundo interior da Galicia. Ajá. Do mundo de aquí, da Rayana, non? Rayana, sí, como sí. Pode ser ese porque as sombras non teñen ollos, que é, desde logo, un privilexio, un paradigma dos libros deste mundo, donde ademais introducen novedades, non? Que non, sí. Que non no mundo galegos, como por exemplo, pois, o facer unha novela policíaca, non? Neste mundo, non? Sí, sí. De espionaxe, de misterio, sí, sí. Ademais, coa documentación propia del, xa sabes que aquí rescatou prácticamente toda a cultura galega do interior aquí a Rayano, non? Bueno, un maestría como tal, da narración, maestro da narración, e un promotor do espacio literario a Rayano. O sea, con isto digo que se conseguimos conectar ahora con él, pois pues é un privilexio poder que este personaje. Sí, sí, coido que xa temos ao outro lado do fío telefónico, estás a falar precisamente de don Luis García Mañá, non? Moi boas tardes, don Luis. Hola, boas tardes. Moitas gracias por acompañarnos e perder este minutiños connosco para ilustrarnos con respecto a ese traballo que nos adiantou ahora mismo Xosé. O falamos do libro de Por que as sombras non teñen ollos, non? Editado, bueno, pois, por Xerais. Moitas gracias a vos por dedicarme este tempo e dedicarme ás vosas gabanzas. Efectivamente, estamos falando dun espazo, un espacio emocional meu que se repite con alguna frecuencia nos meus libros. Ajá. Sí, sí. Y, concretamente, eu a trilogía de libros que levo sempre conmigo, que me acompaña sempre, é un que teño ahora neste momento na mão, La frontera hispano-lusa en la provincia de Orense, que para mí foi o que me deu unha vocación tremenda de querer saber máis do donde son, non? Acepto. Non sei se esperades que faga eu algún comentario al respecto. Bueno, eu evidentemente na miña cultura sentimental e emocional están as conversas da miña nai, sobre todo tamén do meu pai, pero máis da miña nai porque era de esa zona donde se abraza, donde se aperta a Galicia nosa, como co Portugal, a Galicia irredenta tamén, porque xa non sabemos onde está un ou onde terminaba un e onde principia outro. Esa área de 225 kilómetros máis ou menos de raya seca, que rematan no penedo dos tres reinos, do reino de Castela, no reino de Galicia, do Reino de Portugal. Bueno, pois ten moitas historias, antropolóxicamente é moi vivaz, moi vital. Hai moitas historias, historias do contrabando, historias de espionaxe, historias reais, tráxicas moitas veces, vividas polas persoas de alén e da quen. Ese é un mundo que coñezo un pouco e que efectivamente aparece con frecuencia nos meus traballos. Concretamente neste traballo a que nos referíamos hoxe, trátase de precisamente na raya, nese, na Serra da Pena, non? Aí entre Calvos, entre na fronteira mismo da con Portugal, non? Que se estrelleu aí un avión. Sí. Foi un feito certo. Xa non quedaba moito da Segunda Guerra Mundial. O día quedaba un ano, o día 22 de febreiro de 1944, xusto por debaixo, na parte portuguesa, pero por debaixo do fito número 125 da fronteira, pois espetouse, colisionou un avión que viña perdendo a altura, un avión, un Hudson MK, un avión de guerra inglés. Yo pegar aí na fronteira contra os Penedos, el que hai por debaixo del 125, rebotou e acabou unha parte del na zona galega por encima de Vilar, Vilariño, xa nas extremas fronteirizas, neste caso galegas, pero con Portugal. Por lo tanto, estamos falando dun avión que pega na parte portuguesa ao lado do fito 125, pero que salta ou dá un golpe que o unese nese momento, pois rebota e acaba en terras españolas. Nel viñan 4 canadenses e 2 ingleses que morren, e que como se trataba dun avión de guerra, pois estouparon bombas, estouparon aparte produciuse o típico rebumbio dun accidente deste tipo, cando ninguén daqueles povos vira nada ao longo da súa vida, nada parecido. Por lo tanto, producense ruidos, producense incendios, e aquilo asusta a xente, e a partir de aí empezan unha serie de lendas que eu recollo, pero... É un feito real. O feito en si mesmo, ese avión, todavía os cachos andan por ali en maus de veciños. Hai cachos do fuselaxe que están entellados ou en portas de cortes de dogando de por ali. Eu tuve na miña mau unha navalla militar que era de dotación militar. Hai quen ten un reloj, hai quen ten unha serie de cousas que aproveitaron, porque aproveitaron todo, incluso aproveitaron, contaba xa ti, que aproveitaron os paracaídas, a seda dos paracaídas para facer camisas. Sí, iso me contabas ontem mismo, ¿no? Sí. Moita xente, pois, aproveitou hasta o mínimo. E ademais, non solamente aproveitaron eso, sino que incluso foron premiados económicamente, porque o día, como pede ser a febreiro, 22 de febreiro do ano 44, facía moito frío, estaba nevada a serra, as alturas aquelas son de 1300 aproximadamente, 1300 metros. Cando xa a xente se animou a chegarse, recibiron a orden de baixar os cadáveres ao cementerio de Randín, de San Joan de Randín, pois resulta que aquilo volveuse dificultosísimo, non? Claro. Primeiro porque os cadáveres co incendio pois adquiriron formas ou posturas, que a postura fetal típica, e había que meterlos nos caixóns, claro. E podedes imaginar o que queirades. Segundo, porque había moita neve, e era moi difícil camiñar por aqueles Camiño Lamacentos, claro. Costa Baixo, camiño do cementerio de Randín. Pero os mozos que se ocuparon facendo relevos de baixar os cadáveres, estou falando de feitos reais, recibiron despois unhas propinas xenerosas dos servicios británicos que se achegaron ali cando souperon do accidente. O sea que... Por lo tanto, o accidente foi nun principio unha sorpresa, pero despois xerou pois unha serie de aproveitamentos e premios que o que fixeron estas premios pois foi agrandar máis a historia, o mito, pois casi o mito do accidente, de xeito que aínda hoxe se falan moitas cousas, unhas reais e outras do trasmundo, sí. Porque hai quen siga a ver por ali os aviadores, como o chaman, en do trasmundo, porque aquel lugar é un lugar máxico da serra, da Serra de Pena, efectivamente, nas extremas portuguesas, unha zona que se mete caro interior de Portugal, moi preto de Pitois das Xunias, un lugar máxico que perteneceu ao mosteiro de Oseira. Oseira, sí, señor. E tamén ao lado do Couto Misto, onde foi rescatado por o que nos está documentando agora, nos está relatando todos estes episodios que pasaron realmente ali. E iso, claro, mobilizou, por lo visto, por lo que desenlace do que se vai desarrollando a través do libro que ya tenemos, pues una serie de batalla de espías que se moveron por aquí. Pero primeiro está o personaxe Xosé Benito, o contrabandista galego, que escoitou o estoupido do avión e dirixiuse alá, non? Novelou, entonces, todo ese traballo, bueno, histórico, non? Esta parte, o que relatei hasta agora, foi o feito real. Sí, pero sí, efectivamente, o que está o que está dicendo Lamela, pois é a parte ficticia, novela, pero sí, antropolóxicamente certa. Ajá. Porque efectivamente daquela había moito contrabando, claro, de subsistencia. Efectivamente había personaxes singulares, como pode ser o Xosé Benito da novela. Ajá. Sí, sí, señor. Pero creo que a Madrid que chegaron, pois como se dice, solicitudes inquietadas, non, de investigar o material que levaban aqueles aviones. Eso pode ser tamén efecto, non? Bueno, vamos a ver unha cousa. Todos os aviós levaban documentación, códigos, material que efectivamente interesaba. Aí xogo un pouquiño ca afición. Pero non hai que esquecer que toda fronteira galega con Portugal e tamén outras fronteiras e toda a costa galega foron escenarios moi importantes e reais pois espionaxe durante a Segunda Guerra Mundial. Non anduvo lonxe Galicia de recibir algunha visita militar precisamente por este tipo de cousas. Sí. Digo dos contendentes, tanto claro, alemáns como británicos. De certo que os portos, por un exemplo, a Coruña, Vila García e Vigo, eran nidos de espías, espreitando pois os U-Boat, por exemplo, os submarinos alemáns que viñan a repoñerse, a súas tripulacións nunha zona concreta próxima a Vigo. Bueno, máis próxima a Redondela que a Vigo. Isto tamén é certo, pero na fronteira había moitas cousas que interesaban. Desde o Wolframio, que había moitas minas, aínda hoxe hai os restos de minas, non lonxe precisamente de Lobios, ¿verdad? Sí, sí. Señor, están nas sombras, nas sombras, nas sombras, claro. Sí, sí, sí. Eh, xa, o volframio era un material que, como todo o mundo sabe hoxe, pois servía para endurecer o aceiro do que estaban feitos pois as máquinas de guerra. Era tanto ambicionado polos aliados como polos outros, sí, non, sí, polos sí, seus contendentes. Polo tanto, o que acontecía daquela era que unhos comprábano porque non o tiñan, e os outros comprábano para que non os tuveran primeiro. Sí, sí, sí. Polo tanto, a fronteira era un lugar que interesaba estratégicamente, pero que tamén interesaba militarmente. Polo tanto, os servicios de espionaxe estaban aí. Por eso aparecen na novela pues, unhos espías, que neste caso a principal é unha muller. Unha muller que tampouco é exactamente alemana, pero que traballa pos alemáns. Por outro lado, tamén aparecen espías británicos un pouco máis na sombra, pero que efectivamente eran os contendentes. A unha acción de inteligencia pois opúñase outra de contrainteligencia, como é natural. Sí. Claro. Falaba de eso. Jaquina, ¿no? Chamaba a muller, ¿no? Como Jaquina, sí. Jaquina, sí. Sí. Porque se sospeitaba que además que había documentos aí que podría ser trascendentes na operación Overlord de Normandía, sí, dos embarcos de Normandía, ¿no? Claro, claro. Efectivamente. Bueno, hai unos feitos reais que vou contar ahora mismo, que tamén aparecen na novela como elementos fundamentais que soportan a acción da novela. A Operación Overlord non é senón o desembarco de Normandía, que de alguna maneira produciuse pouco despois da caída do avión e desembocou pois no que foi pois casi pois a última fase da Segunda Guerra Mundial, non, como todos sabemos, en Europa, vamos. Bueno, pero estas cousas non se producen así como así. Sabemos que cando se produciu, por exemplo, en Portugal, que isto vivímolo moitos da miña idade, a revolución dos crapos ou dos claveles, sí, o impulso inicial deu-nos precisamente unha composición musical, unha música fermosa, Grándola, Vila Morena, Vila. Que foi a que José Afonso emitiu a mensaxe para que as forzas, neste caso, revolucionarias, pois se puxeran en marcha. Bueno, pois, en Francia, a mensaxe que recibiron, que recibiu a resistencia francesa, para que a resistencia levase adiante accións potentes e producira distraccións nas forzas alemanas e non se concentraran precisamente nas playas de Normandía, pois foi a través da BBC ou da BBC inglesa un poema dun poeta decimonónico de Paul Verlaine que de alguna maneira pois recitando alguén anónimo na Radio Londres de Londres, pois o poema Chanson d'automne, Canción do Otoño, os seus primeiros versos e as súas primeiras estrofas, de alguna maneira estaba lle dando as pistas á resistencia de que se iba a desenvolver xa a Operación Overlord, e ademais de que se iba a iniciar dunha maneira inmediata. Bueno, pois isto ten moito que ver con esta novela miña, posto que é un pouco a base do que se está buscando nese accidente. Pero todo iso no escenario que acabamos de comentar, non? No escenario aí arraiano, non? Con as miserias e deficiencias que había naquela época, non? Sí. Forma de vivir. Sí, sí. Claro. Sí, naquela época, por desgracia para nós, España e Portugal, neses puntos, nesa zona das extremas, estaba muy pouco desenvolvida, claro, muy atrasada. A xente vivía con moitas necesidades. E mala comunicación tamén. Malas comunicacións. Falar de cuartos de baño era un... Sí. Era algo imposible. Sí. De feito, sí, solo había nunha casa de alguén que, neste caso, na novela, que emigrara. Sí. Bueno, estuvera polo mundo adiante, cando volveu da emigración, pois xa viña con outras costumbres e tal, necesitaba pois ter un lugarciño para súas, para súa intimidade. Quero decir a tía, que era a tía Palmira, a tía Palmira poseía o único luxo do lugar, que era un retrete. Sí, sí. Está ben. Bueno, pero isto era certo, ainda eu me acordo sendo neno ir alá, bueno, tiñas que apañarte como podías, ¿no? Sí. Andaban as coellas das hortas a cen. Bueno, era normal, ¿no?, na época dos 50, nos sí, anos sí. 50 e 60. Bueno, eu nací nos 50, pero foi un pouco despois. Na miña infancia aquilo era tremendo. Sí. Non había unha rúa que estuvera asfaltada. Sí. A lama de inverno metíase che hasta, sí, sí, hasta os xeonllos, vamos, hasta os xeonllos, era tremendo. Sí. Faltaba de todo. Por lo tanto, calquera, incluso había moita ignorancia, moito analfabetismo, había quen leía mal ou non sabía leer, ou non sabía escribir, non sabía facer contas. Isto, na novela, adícase a tía Palmira precisamente a ensinarlles aos nenos, ya quen quería porlle clases particulares, enseñarlle a rezar tamén, e tal e cual. Sí, sí. Porque a figura do crego era moi importante naqueles lugares. Claro. O mestre, o crego e tal, pero que non chegaba a todo mundo de maneira obrigatoria, senón que algún espabilado, algunha familia, pois, trataba de ilustrar os seus nenos e a súa xente, pero eran as menos. Sí. Bueno, o sea que eso recréase precisamente na novela, sí, non? Sí. Algo que bueno, que quizás a nosa xuventude debería reler con interese, posto que eso existiu, é dicir, nos anos 50 e 60, Galicia, non no interior solo, sino en casi todo entera, tiña esa eiva, non? Bueno, tiña un montón de eivas. A alimentación era escasa, sí. De pouca calidade, en fin, a fartura que hoxe temos, pese a que moitos digan que os tempos son peores e tal, bueno, emocionalmente poden ser peores, porque non é igual ter 20 anos que ter 80, pero evidentemente a fartura que hoxe hai non había daquela, claro. Cando eu teño 67 anos, daquela cando eu era neno, ir a un pobo supuña que ou levabas parte a unha aldea, non, do interior, ou levabas parte da túa alimentación contigo, no. Ou se non, había patacas, había berzas, había de eso. Bueno. Pero pouco máis había, ¿eh? Sí. O pan centeo daquela era duro como un penedo. Negro, non era o pan centeo refinado que comemos hoxe. Sí, que comín aínda hoxe de mezcla o xantar. Non ten nada que ver. Sí. Daquelas o pan centeo eran auténticas pedras. Sí. Isto vise, o mundo do Barroso foi moi duro, toda esa zona, esa prolongación por Portugal. Está alegre. Non vai moito, estuve en La Pela, donde era imposible cultivar algo porque era todo as penerías que había por ali. Eu creo que o recurso maior tiña que ser, por exemplo, eu que sea ganar as cabras, as feiras estas, ou algo así que lle podera facilitar, e o contrabando sobre todo, non? Tiña que ser un elemento vital para poder desenvolverse aí. Contrabando e a explotación do Wolfram, non? Que era... Foi a febre do ouro, non? Que houve naquel momento, verdad? Pois sí, foi unha especie de febre do ouro, neste caso do Wolfram, que durou un tempo, non foi moito. Moito sobre todo serviu para eso, para venderlle pues, de unha maneira... non controlable, pero a moitos almacenistas que despois a súa vez xa ya vendían de maneira máis organizada, pois aos alemán, sobre todo, para fábricas do rubro. Sí, sí. Falaba Xocas, o Xoquín Lorenzo, precisamente, sí, de que algún amigo del alemán aloxouse na súa casa, e dicía que, bueno, que desconfiaba en algunha ocasión daqueles veciños, daqueles alemás que viñan a saudalo. Naturalmente, porque había dúas posibilidades. Sí, sí. Una, que foran simplemente comerciantes, sí, que o que buscaban era levar o produto, e outra, que foran axentes do régimen, claro, que de alguna maneira estuveran controlando as vías precisamente de suministro. Sí, sí. Unha grande obra que hai que ler, entonces. Sí, bueno, sí, eu estaba hoxe repasando, pois, un dos pasajes finales, non? Sí. Cando morría Xosé Benito, conseguía decir aquilo da Porta Sur, non? Sí, sí, sí. Y bueno, pero, non digo nada máis porque isto vai ser importante para quen lea o libro, non? Sí, sí, está bien. Sí. Bueno, sí, trátase de xogar tamén cas palabras, trátase de xogar, en fin, coa mentalidade, coa forma de ser daquelas, aquel mundo que se comunicaba directamente cando ibas pola auga a fonte, cando te xuntabas na taberna, claro, cando o rematar a xornada do día, pois ibas a unha cociña, a unha lareira, pois, sí, a sí, falar entre os veciños dun barrio, sí, sí, sí, e saber as novedades, onde solamente un recibía tarde male nunca un xornal, claro, lía e comprendía o que lía e tiña yo que traducir os demais, e donde moita xente pois recibía cartas e tiña que levarlas a leer a un veciño ilustrado, sí, sí, sí. Tal cual, era un mundo distinto que hoxe é casi impensable, hoxe non. Sí, pero os que somos un pouco maiores, que no, sí, meu caso, pois eu recordo a luz de carburo, a luz de petróleo, de aceite, porque a luz eléctrica aquí chegou, pois, cando eu tiña 10 anos, ¿eh? Sí, sí, estou, sí, falando na raya tamén, que é donde sí, me encontro, sí, ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. E aquí, pois, realmente as lareiras eran as que nos nutrían de todas as información, sí, todas as leyendas, todos esos, lendas dos lobos, a cultura popular fraguouse, sí, precisamente nas lareiras. Claro. Sí, sí, sí. Edamán, normalmente dos vellos. Dos maiores, sí, sí, claro, sí, sí. Que sí, eran, sí, os que acumulaban, recibían, acumulaban, transformaban, sí, sí, e conservaban o acervo cultural popular. Claro, sí. Sí, sí, sí. E foron os transmisores realmente de todo o que se está perdendo agora, esa cultura, porque agora o que adquirimos é conocimientos, pero a cultura realmente das nosas raíces estaba, se transmitía boca a boca de lareira en lareira, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Unos fornos comunais tamén, exactamente, sí, sí, sí. A verdade é que é un sí, traballo... Sí, precisamente en Randín, sí, en Tourén, en los lugares onde se desenvolve esta acción da novela, hai unos fornos comunais, sí, impresionantes, claro, que aínda perviven hoxe, o que pasa é que non nos teñen utilizan os veciños, pero teñenos a disposición de quen queira velos, e algún mismo estou a recordar ahora as bóvedas de pedra que teño de Randín ou ben restaurado que está o de Tourén, etcétera, claro, merece a pena velos como parte deses inmobles patrimonio. Do claro, patrimonio popular, do patrimonio, sí, sí, pero sí, que sí, sí, tiña os tellados de pedra, non? Os tellados de pedra. Sí, claro, sí, sí, que non sí, poderá un incendio do forno, pois poderá... Sí, a igrexa, o forno e pouco máis, sí, sí, era sí, o máis sagrado do povo. Os fornos servían non somente para facer as fornadas, sí, tamén en moitas ocasións os fornos eran a cárcel do povo. El lugar de encontro tamén. Claro, sí, claro, sí, sí, lugar claro, de encontro, sí, sí, pero sí, tamén a cárcel. Sí, sí, sí, sí. Porque aquí poderíamos traer aquelo de Celso Emilio Ferreiro, o como é, o aquela referencia que aquel poema, non, de Pedra, Longa Noite de Pedra, porque estaban os axustizados, pois pasaban as súas últimas horas nunha especie de habitación que era toda de pedra, pois os fornos eran todos de pedra, excepción da porta. Claro, sí. Hai dous monumentos aquí arquitectónicos que son singulares, que estaban moi por encima da habitación da xente, non? As casas eran, por o general, de un nivel moi inferior ao canastro, sí, o hórreo, yo forno, non? Sí, depende da zona, Xosé, sí, porque sí. Había canastros de madeira que solo tiña os tornarratos, sí, os pés de pedra, porque todo demais era de madeira, sí, aparte tal. Pero sí que é certo que en moitas zonas había canastros ou hórreos que eran de pedra todo, sí, que efectivamente ali estaba a base do sustento, sí, da familia, claro. Claro, eu creo que era un monumento a combatir a fame, porque o río ao final deu con o maíz, non? Con, sí, o millo, que chegou, sí, pois a finais de 1600, e desde entón a población multiplicouse rapidamente, porque, claro, veu unha alimentación que antes carecía, non había o millo, e máis tarde incluso a patata veu tamén a facer un fenómeno similar, non? Claro, bueno, había en Galicia, había no terreo das produccións, efectivamente, desde que chegou a pataca de América, o millo e tal, cambiou a cousa. Antes era a castaña, bueno, ya verdura, a castaña quitou, sí, moitas fames tamén, claro. Pero no aspecto animal foi a vaca. Claro. A vaca, o porco e as pitas, sí, pois foron básicas, pero a vaquiña era a riqueza dunha casa. Claro que sí. A vaca daba o leite, pero axudaba a traballar, e ademais de cada vez paría un becerro. Eso era a riqueza da casa. Por tanto, cando enfermaba unha vaca, tamén o doente enfermaba, tamén, sí, o seu propietario enfermaba, porque estaba selle a estragar a súa vida, non? Sí, sí. Ter unha vaca era unha riqueza, non? Todo o mundo era podía ter unhas vaquiñas. Sí, sí, sí. Hai un libro moi fermoso sobre a vaca de Xurxo Lobato, do Xurxo, fotógrafo. Sí, sí, sí, sí. De Xurxo Lobato, que é un gran amigo, pero tamén un gran galego, non? Sí, sí, un gran fotógrafo universal. Un gran fotógrafo que ademais colaborou no libro sobre o contomista, non? Nun dos meus, sin unha das versións. Sí, señor. Unha das versións. Bueno, pero ten un libro sobre a vaca que merece a pena. Ten moitas maneiras de ver a vaca. Pero, por exemplo, na miña entrada nese libro, que tamén teño unha entrada, pois falo dunha velliña que xa está sola, porque hasta non, bueno, volvemos a vivir ese drama aquí en Galicia, casi tragedia, que os vellos son os que van quedando solos nas aldeas. Antes tamén quedaban cando todo o resto da familia iba a emigración. Ahora xa non é que vaya a emigrar a acción, é que son os que quedan, que viviron aí toda a vida, e quedan solos. Bueno, pois a velliña, a única compañía que tiña era a vaca, que a vaca saía ao monte, daba de leite, de cando vez o seu becerro remata, pois, dicindo algo así como sin amarela, morrer. Amarela era a vaca, cando, claro. Non teño a vaca, morrer, porque era a familia que quedaba no mundo, porque os outros estaban na diáspora. Claro. Bueno, unha tragedia maior cernes agora sobre nós. O número de vacas que hai na miña aldea neste momento é absolutamente cero. Sí, sí, non, sí, que é o que acontece na maior parte da Galicia de Galicia. Claro. As vacas están concentradas en granxas onde as hai. Como forma de subsistencia non hai vacas. Pois este é realmente un indicador máis da despoboación, de como se vai extinguindo todo o interior galego, non? Sí. O sea, pouco a pouco vai disminuindo a población e os límites deben estar moi próximos a extinguirse totalmente, non? Claro, claro. Eso... Neste momento apelo o a un senador da Comisión Especial sobre a Evolución Demográfica. É certo que moitas aldeas da nosa terra quedanlle moi pouco tempo. Aquí na provincia Ourense perderonse nestes últimos tempos máis de 150 núcleos de población. Hai mil e pico que teñen menos de 10 habitantes. Caray. Entre 1 e 10, e outros que lle queda pouco máis. Total, que en poucos anos vai camiño de desaparecer. E despois hai cousas que o aceleran. O lume, o lume que houve este ano pasado, acelera a despoboación, porque a xente non quere vivir onde non está cuidado o agro, o campo, porque de alguna maneira hai o peligro do lume, porque o monte métese nas casas e as casas meteronse antes no monte. Sí, e agora mesmo o lume. A falta de servicios de seguridade, que bueno, que antes as portas estaban abertas, agora hai que pecharse, moitos vellos pechan as portas, porque por ali non pasa ninguén en meses, claro, ou en anos, pois produce medo. Pero o máis importante, faltan os servicios. Moitas veces as administracións, como pode ser a Administración Autonómica ou outras, pois van replegando aqueles servicios por falta de clientes, pero é unha pescadilla que se morda a cola, porque se non tes un médico preto, se non tes unha farmacia preto, se non tes unha entidade bancaria preto para poder cobrar a pensión, o subsidio, como falan por aí, non? Se non tes un autobús de liña que te leve a capital comarcal, se non tes nada de nada, como coño vas a vivir non, claro, na aldea? No. Está. Eu creo que ou hai cualquier gesto a nivel de administracións, a nivel de arriba abaixo, que veña a solucionar este problema, ou isto está a fecha de caducidade, está marcada, ¿eh? Claro que sí. Sí. Esa é unha... é un drama Galicia. Hai zonas do territorio europeo e peninsular tamén, e noso, hai zonas onde hai menos xente por quilómetro cuadrado que aquí no interior de Galicia. Pero a diferencia está no que vou a decir. Está no saldo vegetativo e a velocidade con que se está despoboando Galicia, a Galicia interior. Na provincia Ourense morren 4 por 1 que nace. E este que nace, ao pouco tempo, tan pronto pode, vaise. Claro. Por lo tanto, digamos, o salto vegetativo de 4 a 1, trágico. É unha tragedia, é a morte. A morte. Sí, sí, sí, morte. Digo trágico, xa non... Claro. Xa non é outra cousa. Tenemos... Sí, por iso era necesario que houbera un impulso de arriba abaixo para sostener estos sitios, non? Claro, porque senón estamos indicando, parece que está programado así, non? Que se extinga isto, claro, ¿sí? Claro. Pois é como aparece, únicamente revive algo, no verán, porque volven algunhas persoas, pero cando pasen certas generacións, pois xa non vai ser así. Teremos que... Sí, porque además a xuventude que traen a Nobrao, e xente que xa non naceu aquí, e veñen porque os traen collido da orella, pero tampouco pode soltar a orella xa non veñen aquí, estou seguro, non? Sí. No, porque a xuventude necesita tamén de xuventude. A xente necesita de outra xente. Claro. Se non hai xente, a xente é o máis importante. Mira, poden te mandar a illa máis fermosa do mundo, si o paraíso, si vaso... Sí. Os dous días ou tres estás tan aburrido que renegas de toda a beleza e de toda a fermosura que te pode rodear. É dicir, unha persoa o que ten que levar cando lle piden por aí, cando vos os xornalistas moitas veces lle dicen a un nunha entrevista, bueno, que se llevaré a unha isla desierta. Sí. A única resposta é a outra persoa. Sí. Alguén con quen compartir a fermosura e a beleza. Se non compartes con alguén, non tens nada que facer. Por lo tanto, non vale a fermosura por si sola, senón a convivencia o participar o complemento exacto, de alguén que sea un ser humano como a ti, sí, teña pues as sensacións e as emocións e inquedanzas que compartir, claro que claro, sí, claro que sí. É o básico para poder ser feliz e estar ben. Sí, pero hai outro factor tamén. Eu, por exemplo, tiño a morriña de aquí, non? Porque nacen aquí, a miña raíces aquí, a xinto, non? Pero unha persona que nace fora raíces senos de aquí, ao que non, claro, non yo percibamos el realmente de outro sitio, non? Ten outro ambiente, claro, outra vivencia, claro, diferente. Claro. É certo, é así. Outro programa para poder falar Eu tiño aquí temas babondo, porque habíamos iniciado conversaciones ya hace muchos años, sí, ¿verdad? Sobre toxicología forense, sí, que se tenemos la ocasión para hablar de entonces con Carracedo, ¿no? Sí, con Universidad de Santiago, con Ancho, sí. Pero de esto teníamos hablado cosas, pues, por ejemplo, cuando fui do tema de Rama Santa, ¿no? Bueno, son temas que tenemos pendientes ahí. Tenemos que combinar con Don Luis. Tienes que hablar. Aquí hai moita xente que sabe moito máis que a min e que son auténticos sabios. Escoitei agora falar de Carracedo, que é un home que é unha forensía xenética, é unha autoridade mundial, pero hai un amigo meu que se chama, que é o doctor Don Ramón Cacabelos. Cacabelos, Cacabelos, tamén coñecidísimo, que é un sabio que algún día atende lo que chamar. Pois agora porque contavos é unha enciclopedia aberta, viviu en Xapón, en Estados Unidos, en medio mundo e tal, ahora mismo leva unha entidade sanitaria moi importante, digo vos que vos podería ilustrar sobre tantísimas cousas e tan ben, con unha palabra tan xusta e tan fácilmente comprensible, que demostra a súa sabencia precisamente pola forma de falar. É un gran galego, máis ben pouco coñecido. Pois temos que combinar. Eu preferiría falar de temas, por exemplo, de a importancia que ten para a policía, por exemplo, todo este mundo da forense, non? Investigación. Sí, pero creo que ten, digamos, unhas curiosidades que todo mundo lle interesaría conocerlo. Claro, pero cando eu vos falaba de Ramón Cacabelos, é que Ramón Cacabelos é o presidente mundial de asociacións que teñen que ver ca xenética tamén. Ajá, muy bien. É decir, con ese mundo da xenética que neste da investigación xenética, claro, da neuropsiquiatría, claro, etcétera, que neste momento é básica para entender calquera cousa do ser humano. Pois, se lle parece, don Luis, a micro pechado, ou como que facilitelle a Xosé o contacto, e nos intentaremos, non sei, roubarlle un minutinho tamén para que poidamos ter esa conversa que tan interesante que nos parece, vamos. Despois tiño aquí tamén un libriño que encontré outro día na librería Tanca e que me sorprendeu, porque vexo que é a firma de Luis Manuel García Mañá, para mí leo o meu libro de cabecera desde fai un tempo, que é as reflexións e experiencias dun xefe de policía, pero eu vexo máis do que fala aí da vocación, da autoestima, da cooperación, da comunicación para todos aqueles profesionales basado na ética de que quera pretenda ser un líder, non? O sea, vale neste por moitas experiencias da vida de cualquier persona, simplemente lenda pensando cada un nas súas vivencias, non no seu mundo. Okay. E este libro, pues, podíamos falar en algún momento del, non? Sí, pues tenemos que buscar otro programa para poder intentarlo, ¿verdad, don Luis? Pues sí. A verdade é que agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe, que para nos foi moi ilustrativa e interesantísima. Despois, non sei, con outro momento intentaremos incomodalo outra vez e voltar noutro momento a manter outra conversa tan interesante, tan importante como a de hoxe. Se lle parece. De acordo. Bueno, Xosé, teño que despedirte, que temos xa outro lado casi en espera, outra conversa tamén con outro grande das letras que se chama Armando Requeixo. Vale. Bueno, pues... Agradezo pues moitísimo o traballo que fixemos hoxe, bueno, que nos axudades a facer hoxe. Veña, un abrazo moi forte a todos. Un abrazo. Moitas gracias, don Luis. Hasta outro momento. Veña. Aí seguimos con todos vostedes, con un bocadiño de música, e de seguida conectamos novamente con Galicia. Aí vamos.